საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მისული იყო აეროპორტის ახალი პროექტის პრეზენტაციაზე. მან საძირკველიდან პირველად ამ მიწა მან ამოიღო და ამის შემდეგ განაცხადა, რომ მშენებლობა როდესაც დაიწყება, პირველ აგურს მედავდებ და როდესაც უკვე გაიხნება ბილიკები, პირველი რეისით მე გავფრინდები ამ აეროპორტიდანო. მოგესალმებით ღამის შოუ დათობა მიჩაიშვილთან ერთად. სანამ აქტუალურ თემებზე გადავალ, ანუ სანამ აღლუმის თემას შევეხები, მინდა მოგახსენოთ ერთი საინტერესო სიახლე. ლაგოდეხის ნაკრძალში ქართულმა მეცნიერებმა აღმოაჩინეს ბიჭუნა, რომელიც თახვებმა გაზარდეს. მისი გონების განვითარება ქართულმა მეცნიერებმა ტელევიზორის საშუალებით გადაწყვიტეს. განაცემა რეაქციის ყურების შემდეგ ბიჭუნამ აგრესიის გამოხატვა ისწავლა. განაცემა არჩევანის ვარძეს ყურების შედეგად ბიჭუნამ უკვე ორ ფეხზე სიარული ისწავლა. განაცემა 900-იანი კურიერის ყურების შემდეგ ამ ბიჭუნამ ეს ისწავლა. და საზოგადოებრივი ტელევიზიის ყურების შედეგად ამ ბიჭუნამ ტელევიზორის სხვა არხზე გადარჩა ისწავლა. უნდა შევეხო აგრეთვე ახალ სატელევიზიო პროექტს, რომელიც გადის მაესტროს ეთერში, ამტანს. ეს ამტანი მოგეხსენებათ, 6 ადამიანია, აქვთ 10 ლარი დღეში, ანუ რაობიან გარეშე თვეში გამოდის 300 ლარი. 6 ადამიანზე, ესე იგი კაცზე თვეში გამოდის 50 ლარი. გამომდინარე აქედან, ამ ტელეპროექტში მონაწილეობის მიღების მსურველთა ბევრი განცხადება შევიდა, ძირითადად პენსიონერებისაგან და მასშტაბებლების. მოგესალმებით ღამის შოუ დათობოგიჩაიშვილთან ერთად და სანამ აქტუალურ თემას შევეხებოდი, ანუ აღლუმის საკითხს სანამ შევეხებოდი, მანამდე საინტერესო საჩივრები, რომ გვივარდება ხოლმე ხელში, დღესაც რამდენიმე მათგანს გაგაცნობთ. 53 წლის ჯონ სმიტი უჩივის მაიკლ ჯექსონს, ბავშვივით მექცევაო. ჟურნალ ოსკარის რედაქცია უჩივის კახა ბენდუქიძეს, მაგაზე რაღაც სტატია დავწერეთო და მერე დაგვირეკა და გვითხრა, რას ფიქრობდა ამ სტატიის დამწერზეო. და აგრეთვე თემურ ფრჩხილებში თამუნა ლესტვერაზე უჩივის ივა კუზანოვს, ცხვირის ოპერაცია სიმთვრალეში გამიკეთაო. აღლუმის თემას რაც შეეხება, უყურეთ ალბათ, რომ ყველა ტელევიზია პირდაპირ ეთერში აშუქებდა ამ აღლუმს. ტელეკომპანიამ ზემ პირდაპირ ეთერში გააკეთა გადაცემა იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობენ გეოსტარელები ლატვიის პრეზიდენტის სათვალეებზე. რუსთავი ორმა იზუნუნა იმაზე, რომ უცხოური უშიშროების სამსახურებს ვერ გაეგოთ, თუ რა რაოდენობის ცოცხალი ძალა და ტექნიკა გააჩნია ქართულ არმიას. ამდენად რეპორტაჟს უძღვებოდა თენგიზ გოგოტიშვილი. ხოლო ტელეკომპანია იმედიდან აღლუმს აშუქებდნენ მხიარული ჟურნალისტები და ჰაერში მომუშავე ოპერატორები. აღლუმზე ტრიბუნასთან ჩაიარა პარლამენტარ რეზერვისტთა ბატალიონმა, გახსოვთ ალბათ, დროშა ეჭირა გოგა ხაჩიძეს. თავიდან იყო დაგეგმილი, რომ ესე იგი კირკიტაძეს დავაჭერინოთ დროშაო, იმიტომ რომ რამე ინციდენტი არ მოხდეს და ორივე ხელი დაკავებული ექნებაო. რაც შეეხება ირაკლი ოქრუაშვილს, გახსოვთ, რომ თავდაცვის მინისტრს არ ეცვა სამხედრო ფორმა და პატაკი მის მაგივრად გენერალური შტაბის უფროსმა ჩააბარა. დიალოგი გაიმართა მიხეილ სააკაშვილსა და ირაკლი ოქრუაშვილს შორის, რომ რატომ არ გეცვაო სამხედრო ფორმაო და რა ვიცი, არ მომერგოო, შენ როგორ მოგერგებოდაო კაცო ის ფორმაო, შენ გინდა 46-იო და 46-ები მათ ციურისთან გადავალ ეხლა და ეხლავე მოგირგები. 26 მაისი საქართველოს ყველა რეგიონში აღინიშნა, ყველა რეგიონში ჩატარდა რაღაც საზეიმო ღონისძიებები. ამდენად ქართველი მომღერლები თავიანთ მშობლიურ მხარეებში ჩავიდნენ ამ ღონისძიებებისათვის, ანუ ქუჩის ბიჭები ჩავიდნენ ბორჯომში, გიგა კვენეტაძე ჩავიდა ქუთაისში და ირაკლი ჩარკვიანი ჩავიდა ტაო კლარჯეთში. თბილისში კი გამართა რუსლანას კონცერტი თავისუფლების მოედანზე. კონცერტმა კარგად ჩაიარა, ერთადერთი ექსცესი დაფიქსირდა, რომელსაც შეიძლებოდა ძალიან სავალალო შედეგები მოჰყოლოდა. ეს ექსცესი იყო, რომ სპეცსამსახურებმა დააფიქსირეს მაგნიტოფონი შავი პრინცის კასეტით. ესე იგი, სცენასთან ახლოს იქ ხალხში ეს იყო მაგნიტოფონი შავი პრინცის კასეტით, რომელიც პაუზაზე იყო დაჭერილი. იგი ნებისმიერ მომენტში შეიძლებოდა რომ ამოქმედებულიყო და ჩართულიყო ეს მაგნიტოფონი.